kunnane kunnan fi ci lolou min zikri ci tuddu dawa idda isafara febar yalladhi wi nga xamantene istamarra buye afsada day yaq dunya al abd aduna jambi wa akhiratihi ak al akhiram famimma bok na ci li nga xamne yam baxi yelona an yu'lama ci ñu xam ko an dhunuba moy de bakari wal maasi ak moy yalla yitadur day lore wala buddati lolou mën ta ñak am de an dararaha te lorom yi fil qulubi ci xol yi ka darar sumumi da kem loru poson yi la fil abdani ci yaram yi al ikhtilaf yi and ak wute yi nga xamne mom la wute darajati ha daraja yi fi darar ci lor wahal ndax fi dunya amna ci aduna wal akhirati ak al akhirah sharrun ak lu bon wadaun wala febar wala was illa ludul wa sababuhu sababam azrub moy bakari wal maasi ak moy yalla yi amul de fama alladhi ana lan moy li nga xamne akhraja mo genné al abawayn suñu ñaari maami ñu jannati ci al janna darul ladati bi keru banex won naimi ak xewal wal bahjati ak tar wa surur ak mbekte ila darul alami jëmel yobulen ci keru metti di wal ahzan ak njaqare wal masaib ak musibe ak fi ci musibe wama alladhi ana li nga xamantene lan moy li nga xamne akhraja mo genn iblis mim malakut as-samaa'i tim malakut as-samaa'i manam nguru asaman wa tardu manam wa moy nguru yalla gane ci asaman moy le royaume des cieux malakut as-samaa'i wa tarduhu ak dak ko manam wa dak tan ko dak wala amhu ak reub gën ko reub wa masx ak masx manam moy soppi gi soppi zahiru bitim bi wa batinuhu ak biram bi faj'alat mu def suratuhu ak jëmum ak melom aqba manam ak jëmum manam image aqba suratin bi gën ja boni jëm wa asnaaha ti ak gën ca ñaaw wa batinuhu biram bi aqbahum mo gëna ñaaw mo gëna bon min suratihi ci ke jëmum ji ci biti wa asnaata gëna ji yes wa buldi lañu soppi bil qurbi ci jégeñ gi mu jégé won yalla bo adam def ko sori wa bir rahmati yermunde yalla gi nga xamantene moko lambon laknata ñu def ko ak reub wa bil jamali ak taru gi mu taru won ñu def ko xam mu nekk ñaaw ak ñaaw wabil jannati ci aljana gam neekoo mi def ko naaran sawar bo xamne ta la wa day tak wabil iman ak ngam yalla gam neekoo ci mom ñu soppi ko kufran mu neek kefer wabi muwalatil wali ak mengo gi nga xamne mom la mengo won bur yalla bi nga xamne mom moy mengo ñu bañ alhamid moy ci xamantene mom moy ci sant te geerumu a'zama adawati lolu yep manam ni mu neeke won ci wali yalla yi mu mujj soppe ko ba neek a'zama adaw lolu wali wilaya gogo mudd soppe ko azama adawat nek gën ja magi nono wa mashaqatin ak qiro ka nga yo dig xew digënte mak boromam wa bi zajr tasbih ak tamet sabbal bi nga xamantene mom la dan sabbal boromam wa takhdis ak diko selal diko dimbil lepp lo xamantene tax lepp lo xamne ak matadi la wa tahlil ak di wetul ko borom subhanahu wa ta'ala di wax la ilaha illa allah mu jëdon zagal kufri ñu remplacer ko par manam lo xamne yépp ay kéfir la wa shirki ak bokkale wal kadhib ak fen wa zuri ak dur wal fahshi ak mbonte ak ndombute wa bil libasil iman ñu ak wute gi manam soppi gi ñu soppi yéere ngëm yalla gi mu amon ñu soppi ko libasal kufri yéere kéfir wal fusuq ak kacchore wal asyan ak mo yalla fahana mu daldi deedi ala allah fa yalla ghayatul hawami gidday ak deedi wasaqata mu daldi rah min aynihi ci beti yalla yi ghayata suqut gën jam ak gidday ak rot wa halate mu wacc alayhi ci mom khadabur rabb mer borom bi subhanahu wa ta'ala karam fa ahwahu mu khawwi wo khawweku loko wa maqatahu mu mer tarug mer akbar al maqt gën ja tarug mer fa adara fa arado fa ardaahu bogum torox loko fa saara mu mujjo don qawadan di ki nga xamne moy aji wo makkat ni li kulli faas ko ñeen kep ko xamne kaccho nga wo mujjir min ki ngay jombo ñaagamu nañ rabban rabbiya bo xamne geerum na li nafsihi ñeel bopam bil qiyadati ci ñu wo mat ko baadra tilkal ibada ginnaa gogum jaamu yalla wasiyada ak cangal faaya dan ay wañu min sa ko ñaan yalla muslu bi ka yow saw ci yow allahumma yow bur yalla mistur yu mag yeek melo yeekuti gi min mukhalaf ju ci ñuy wut ak am rek sa ndigal war ci kaaba ak war nax ya ka say tere nax li yeb iblis liko dal yeb loolu noko waral adam ak xawal la leen jele fele loolu wa ma allazi ay way ana lan moy li nga xamna aghraqa mom mo labalon ahlal ardi ñu waak ñoom suuf ci kullihim ñoom ñepp hatta alal ma ambete mu kawé ndox mi foqaru usil jibali manam mu kawé bi yeketti ko ba kawé waaw sommi montagne waaw dojja fañu yob ana lan mo war lool wama lafi ana lan moy li nga xamné sallafa mom mo khirun ar-rihal aqim ngelaw lu tang la te ngelaw lu for la te tang ala qawmi aadin timitu aadi hatta alqathum bat musann len mawta ñu ñep ñu de ala wajil ard ci kaw suuf ka annahum ñu melne a'jaz nakhlin khawiya a'jaz ay banti manam garabu tandar ma xawé yu xawéku wadam marat ba pare mu daadi alak daadi duma ma lepp lo xamantene marat rombon ala ci ñoom mu mok loko min diyarihim ci seeni keer ya wa hurusihim ak seeni mbay yañi saxal wa zuruuhum ak seen mbay yañi jëmbat wa dawa bihim ak seen daaba seen animo yañ amé won hatta faaru met ñu mujj ñoom ñepp ibrata nek al lu jaraja manam lo xamne aw jangat la lañ cey meuna jëlal lil umam ñeel xeer yi ci dess yépp la yamul qiyamah ba yamul qiyam way wa man ladhi ana lam moy li nga xamantena arsala mo yoni ala qawm mo tax mo yoni ala qawmi samud timitu samud afsayhata khatwa hatta qatta'at mbete mu dag qulubuhum sen xol fi ajwaatihim ci sen biir ya wama tu ñu de ñom ñepp an akhirihim beñ ci mujju ci ñom ñun ñepp ñu de ken des ci ana lan motax loolu dal leen wama allazi ay way ana lan moy li nga xamne rafa mo yekiti qurallu tiya dekk yent yalla lut ba alayhi salatu wassalam ñoña sen rew yo ya hatta sama an beta mu deg al malaikatu malaaka ya nabiy hakilabihim sen yu xajja summa sen bawu xajja summa qallabaha tok mu wolbuti ko alayhim ci ñom fa ja'ala aliha mu def lu fete kaw ci dekk ba safilha mu fete suuf manam ñu wolbuti dekk bi ci sen kaw fa ahlaka han jami'a fa ahlakahum jami'an mu alag len ñom ñep summa atba'ahum tok mu tok sen gina xijaratan ñu sanni ci sen kaw ay xeer ñim ci jiir bu sujje bu duggé ci ci jiir sawara as-sama ci asaman nga xamne asaman mo am tar'a moko taw alayhim ci sen kaw fa jama'a mu dajale alayhim ci ñom min al-uqubati ci ay mbugal ma lo xamantene lam yajma'ahu musuko dajale ala ummatin ci aw xeer khayruhum kudul ñom wala ikhwanihim ñeel na nak ñi nga xamne ñom ñoy seen mbokk yey def ci seen def yu bon yoyé bi yu goor jigéen am faalu alu melni ki loola wama yete kat loolu kat nekkul bi ba'id indi lu sori min adh-dhalimin ci way togn kat ya ay way ana way ñi li leen yobbe li yef xana du dara lu dul moy yalla wama alladhi ana li nga xamantene moy way mo yobbi arsala mo yone ala qawmi shu'ayb ci nitu yent yalla shu'ayb alayhi salatu wassalam sahab al'azabi ay niri tawka dhulal mu melni ki ay ker falam ma sara bi nga xamantene mujuna fawqa ru'usihim nek ci sen kaw bop yi am tara mu tawale yim ci sen kaw naram sawara bo xamne ta lazabi bilbil ay way ana mal wa mal ladhi ana li nga xamantene abraqa mo mo lablo fir'auna wa qawmuhu am nitam ne fil bahri ci bir geej ga summa top naqala mu tabi tokhal arwahum sen ruh ya ila jahannam yob len ci jahannam fal ajsadu kon ni nga xam li nga xamantene mom moy jëm ya lil kharaq ni ngi lak wal arwah way te ruh ya nak lil kharaq ni ngay lak wa man ladhi ana li nga xamantene batay way batay khasafa mom mabulo bi qaruna ci qaruna wa darhi ak kërëm wa malihi ak alalam wa ahlihi ak ñoñam wama alladhi aywa ana li nga xamantene ahlak mom mo alagon alquruna rew ya min ba'di nuhin ginnaw yent yalla nuh bi anwa'il uqubati ci ay xéti mbugal yu wuté wa damraha ba pare mu alag len tadmiran ak alag ak alag ak mabal len wama alladhi aywa ana li nga xamantene ahlak mo alag qawm sahib yasin nitu gaaya nek ci suratu yasin bis sayhati ci ak khaatu gulen malaaka ya khaatu hatta khabidu mbete ñom ñep ñu daali sey xam an aakhirihim ba ñom ñep ñu muju mel nonu wamal ladhi ay way ana li nga xamantene ba'atha mo yoni ala bani israila ci banu ngir bani israila qawman aw nit aw la ba's shad uli ba's shadid ñono manam gaay nga xamantene boromi doole yu tartar lañu amoon faja su khilal ad diyar ñu daal di dugg ci bir keur ya alak leen waxu te lo xatalo ñu ray ar rijalam goor ñi wasabu wasabu zurriyata bo bu ko defee ñu jappe jam ak zurriyata ji njabot ko won sa ak jigeen ñi wa ahraqu te ñu alak ñu lak ad diyar keur ya wa nahabul amwala ñu daal di ya jël alal ja yep mo yakko yakate ko summa ba'athahum alayhim top nak ñu daal di leen di yoni wat ñom maratan saniyatan ñaaral yoon fa ahlako ñu alag leen wa ma qadaru alayhi te amuñu ben katal wa tabbaru ñu alko nak ma alaw lepp lo xamantene fete nañ ko tok takbiran ak alkane moy gaay demon ci wa banu israël di leen duma wa lepp luñ fa romb rek duma nangu seen ki jël seen doomi yobbu jël seen jabar ya jabaro hein lak seen keur ya seen alal ñu jël yobbu yanu hein na pa jako la ca dess luñ ci mëna jëfëndiko ñu jëfëndiko ko ba paré wëlbu ci ko wat delu wat seen kaw benen yoon bu leen bu ko yalla dogalaté yoyep ana lan mo wara lol wa ma alladhi aywa ana li nga xamantene sallata mo khir alayhim ci ñoon bi an wa'al uqba ci xeti mbugal maratan leg leg bi lu xatli ci ñu di len di ray wasabi aka len di def jam wa kharabil bilad aka gental bekiya wa maratan leg leg bi jawril muluki yalla xir ci ñoom ay bur yo xamantene dañuy mëna togn di len togn tek len ay togn ñu atanul wa maratan leg leg bi maskhim mu daal len di soppi ñu def xira dafa ni ñu nek ay golo waxana zira ak banku wa akhara ñeneen ñeneen zalika wa akhara zalika han ci mujjantal lool ak sama rabb san borom subhanahu wa ta'ala daal di giñ tabarak barkel no wa ta'ala ta kawena neena la yab'athal na giñ na ni dana yoni mom borom bi neena wallahi dana yoni alayhim ci ñoom dana dekkal ci ñoom ila yawmul qiyamati fi ba yawmul qiyam man ño xamantene yasumuhum dañ leen di tek su al azab gën di atar di mbugal ñi ñepp ana lan mo leen tek ni loolul bakkar bakkar kessa la fal imam qala al imam ahmad imam ahmad rahimahullah waxna ci musnad bi ya hadathana al walid ibn muslim neena walid ibn muslim waxna neena hadathana waxnañu safwan ibn amr neena wa hadathani waxna ma am abdurrahman ibn jubair ibn nufair awan abi mu jele ci bayam no xala mu wax ne lama fatahat qabrus neena qabrus bagn ko ubbe fa furqa ñu xajal takale bayna ahliha ak digunte ñoon ya fa baka mu joy baaduhum len ci yeen ila baadu jëm ci ñi ci dess nan raaytu mun raaytu dama gis abul darda abul darda radiyallahu jalisan wahdahu mom kesse mu daali tok yam ki di joy faqala mun ni fa qultu maniko ya abad dada yo abad dada may ki kana lal mo la joy fi yawmin ci bis bo xamantene a'azallahu buri allah dafa teral ci bir bis bi fi ci mom al islam islam wa ahla ak ñoo fa qala mun way hakka ya jubair ay way taskara ñal na yow jubair ma ahwana al khalq ana lal moy li nga xamne mo gëna de dal gënul de ci bindé ci allah ya allah azza wa jalla idha adaa'u bu fekkentene dañuy doye dil amruhu ay ndigalam amul dara lu wara mëna tax nit torox nit doye di ci kanam yalla ludul jour bi nga xamantene mom lay doye dil ndigalu yalla bu bogu lay xamne tay day tambalé alko bayna hiya ñun de tay ñi ngi fi ummatun nek ay aw xet wo xamne qahiratun dañu am doole zahiratun not lahumul mulku ñeel la leen ak nguur tara han taraku amra amra allah amon nañ ñoom ak nguur waye li tax tay ñun ñu note leen duma leen tay taraku ñom dañu bayiwon amrallah ndegelu yalla fa saru ñu mujju ila ma tara ci li ngay gis wa qala waxna ali ibn al-ja'd ali ibn al-ja'd waxna neena amba ana khabar waxnañu khabarun shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj rahimahullah an amr ibn al-murrah amr ibn al-murrah mun qala sami'tu dama deg abul bakhtari يقول موي واخني اخبرني خبر من بن صحابه بو خامني سمع دغنا النبي يرتي صلى الله عليه وسلم يقول مغي نان لن يهلك دوالك الناس الناس نيتني حتى يعذروا متي مانام ني ام غات من انفسهم توكي سين بير مانام مبوغل كي لين مانام فيك يالا دو الك نيت فيك موم امول لومو ديف hadith bi werna mu ne ci hadith abu daud 4345 wa fi musnad al imam ahmad batay rahimahullah ci musnad imam ahmad mu ne min hadith um salama amna hadith um salama radiyallahu anha qalat sami'tu degna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu yaqulu mu waxna iza zaharat ndam notna al fetina al maasi mo yalla fi ummati ci sama xet manam bis bu deme iza zahara bu feñe al maasi mo yalla fi ummati ci sama xet ahamahu mu dana len matale allah bur yalla bi azabil ci mbugal min indihi bu tukke ci mom fa qultu man ko ya rasul allah ay yonent bi yalla bi sallallahu alayhi wasallam ama fihim khana du nek ci ñom yow mu izin bis bobé unasul aw di ñu xamna salih wala ni ñu sel lañ xala mu ne bala wa han kay قلت واي مانكو واو كون فا كيف انا نك يسناو نون لاي ديف لاي ديف بي اولائك تي ньоญ انا نان لا يالا ديف نيت ني سيلو ني باخ ньоญ قال من يفيبهم دنا لين دال ما اصاب الناس لاي دال نيت ني دون ثم يثيرون توك ني مجي ньоم الى مغفرت جيم تي نجهل من الله بو توكاي تي يالا رضوان اك غرمم بوني ديمي با موي يالا تسارو لول موي خيو است كو لول خيو ها وا نيت ني سيلو ني نييب دنج في ني yalla di duma ñem kenn ci man tous nada lañ ci duma waaw li dal ñepp leen di dal ñu ñu la diw ñaan na fi di bo gañu la saxo waaw ñepp lay dal après nak ñom ñoo ñu sellu ñoñu ñom dañuy dem yalla jéggal leen ba paré yalla gëreem leen tamit waaw wa o fi bo demé ci musna de mam ahmad ay dan batay anhu jël nañ ko manam ci umu salama batay radhiyallahu anha qaal na ala wa sauban hadith sauban radhiyallahu anhu no qala dafa na qala rasulullah min qala wa ahna rasulullah yanti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam yushaku legi tay anta tadaha tatamu tumu wata wa alaykum tiyen al umam khadim min kulli ufuqin ti gep gox kama ta daa'i kam ni mi wowante al akalatu manam ni lek ala qasatiha ci manam lañ wara lek manam ñepp tay buñu wala ki ndir ki wa ndir ñi naw ñu tuddu moy tañet ni wa amna ñu tuddu ci ceeli wa kay ci buñu wotente pour wara lek ben med wa kay kon la ñu nako ya rasulullah ayentu yalla bi manam jere bi buñu wonte ku roona nek ben ñoom med ni ñu wonte nono la legi tay ngeen gis legi yeneen nit ñi yeneen xex yi han yeneen nit ñepp di wonte ne gaay dañ nañ ci jullu ni gaaw nañ leen escanté legi nañ leen wala nañ leen mais nañ leen patio legui way nañ leen yak seen affaire legui qulna ñu ne ya rasulallah yentib yalla bi amin qillat ndax ci neew bi na ci ndax dañuy neew loolu motax yawma ñu bis bobé loolu tax xana ñu ñi def non xaar mu ne de antum yeen kat yawma ñu bis bobé kaseerun ñu bari ngeen di doon walakinnakum wayenal ghusaun da ngeen nek am pomir rek ghusa steyle comme pomu tuk manam aw sende fu taw bi jaar bu fa jaaré lam fay bayyi manam pourit bi pourit bobu comme pourit bobu rek ngeen di mak han sen pourit bu wa tunzao def na rocci al mahabatu aku teyu min qulubi aduwikum ci sen xol yi non ya manam kalifu bol mënuna am dañ koy rocci ci xolu sen non yi wata ja'alu ta dañ def fi qulubikum ci sen xol ak wa al wahnu ak doye di da ngay gis yeen sen xol mom li ci ne moy da ngay nan bi sa way fi tuba bi bo defé nangam dañ lay nangam he yi bo woni bo jul bo fi defé nangam ak doye di wa lu ñu nako wamal wahatu han way Allah nan moy doye gi nak ko wa doye di gogul mu don xal mu nak bu dunya rek xana bëgg aduna kesse ok rahatu mot ak bañ de am yi ci sa way fi bo fi defé nangam gaay dañ lay nangam nga de wi bo fi defé nangam dañ lay xañ doto amati ni doto amati ligéy doto amati nangam yoy lañ lay wax Allahu akbar sallallahu alayhi wasallam baax yalla wax ndëg sallallahu alayhi wasallam wa même imam abu dawud solo na hadith bi tamit 4297 comme mo ci hadith thawban radiyallahu ta'ala anhu wa fi al-musnad bo demé ci musnad imam ahmad batay rahimahullahu min hadith anas ci hadith anas ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال دفعني قال رسول الله يرنت يا الله صلى الله عليه وسلم احنا لما عرج به بمحمين تنموم لنما رنياني مررت رومنا بقوم تي اونت لهم ينالين افارون اي ويه من نحاس تي اي يوخمنا اي وينجا يحمشون بها نوتي خوصي wujuhum sen xarkam ni ngi gajji wujuhum sen xarkam yi wasulu ruhum ak sen demmi faqultu mané man ha ulai anni ñoy ñen ya jibril yow jibril qala mun ha ulai ñi ñoy allazina moy ñi nga xamné